12. Na dveře pokoje někdo zběsile zabušil. Paulman vyskočil z postele a protřel si oči. Do plastových oken mu už svítilo slunce. Zaklel a natáhl si kalhoty. Pak odemkl dveře a uviděl Edwina, který byl víc než jen zděšený. Šéfe. Katastrofa. Hangár se skladem. Uklidni se, co se děje. Edwin se několikrát zhluboka nadechl. Když jsem šel dnes ráno ven, uslyšel jsem podivný zvuky. Okolo třetí budovy kroužili takoví zvláštní ptáci. A v tom jsem si všimnul, že dezintegrátor, který automaticky chrání celý tábor, zmizel. Úplně se vypařil. Paulman znovu zaklel a rychle se dooblékal. Nezapomněl ani na opasek s laserovou pistolí. Třetina střechy hangáru opravdu chyběla. Nad ní kroužili tři odporní ptáci a divoce křičeli. Vypadali trochu jako orly, ale křídla měly zjemné, skoro až průsvitné membrány. Objemnou hlavu zakončoval široký zobák. Když jej otevřeli, bylo vidět několik řad ostrých zubů. A ještě ke všemu na pařátech měly zahnuté drápy. Kdyby vypadali na to, že mají chuť se snést dolů, tak okamžitě střílej. Kde jsou ostatní muži? Vedle v baráku, přikázal jsem jim, aby se schovali a nelezli ven. Paulman vykročil směrem k hangáru, ale nespustil přitom z ptáků oči. V ruce držel svoji zbraň. Otevřel vrata a strnul. Zůstal takhle nehybně několik vteřin na prahu a pak o krok ucouvl. Zvedl se mu žaludek. Edwin zvědavě nakoukl dovnitř. Hrůza. 5 nebo 6 ptáků servalo o 2 lidská těla. Kůže a svaly už byly téměř pryč, zbývaly ještě vnitřnosti. Ten nejsilnější pták pro sebe urval velký kus jater a zhltnul ho. Edwin zdvihl třesoucí se rukou dezintegrátor a namířil. Zablesklo se a ptáci i se svou obětí a kusem dveří zmizeli. Pozor! Vykřikl Paulman. Edwin se ohlédl a je tak stačil zasáhnout útočícího ptáka, který už byl sotva metr od něho. Pak teprve se dravci vzdálili a za chvíli zmizeli za stromy. Oba si ulehčeně oddychli. Ještě celý přepadlí vešli do hangáru. Sakra! Zaklel Paulman, zmizelo celé ochranné zařízení. To musel udělat ten android, jinak si to nedovedu vysvětlit. Blbost. Vždyť byl vypnutej. Čak se možná nějak spletl. I kdyby, přeci to byl jenom domácí robot a ne android SDPP. Asi jsme byli špatně informovaní. Ta střecha nezmizela jen tak sama od sebe nebo nějakým kouzlem. Paulman pokrčil rameny. Jdeme za ostatními. Bylo jich 5 a všichni se tlačili u okna ubikace. Situace je velmi špatná. Musíme přerušit dosavadní práci a pod Edwinovým vedením se budeme střídat v hlídkách. To dlouho nevydržíme, namítl jeden z mužů. Je to jen na několik dní. Zavolám velkýho šéfa, aby nám poslal astronev se vším potřebným materiálem. Nebude to dlouho trvat. Muže slib uklidnil. Edwin nařídil Vintovi a Natovi, aby si vzali první službu. Podal jim svůj veliký dezintegrátor a řekl. Dávejte na to velkýho bacha, je to poslední, co nám zbyl. Nate, vem si laserovou pistoli. Hlídejte okolo tábora. Jeden ať sleduje les a druhý oblohu. Nezapomeňte, že nebezpečí je vždycky tam, kde ho nečekáte. Oba muži vyšli ven a Edwin doprovodil Paulmana do místnosti, kde byl vysílač. V tom zaslechli zvenku takový křik a hned na oskučení, že se až okna začala chvět. Edwin vyběhl před dům. Uviděl před sebou 2 stěžka kráčející roztlemené příšery. Tyrannosauři. Zařval Paulman. Zneškodněte je, rychle. Vintaty obludy z doby ledové poděsily natolik, že zareagoval opožděně. Navíc se mu tak třásla ruka, že když vyšla rána, minula netvora o dobře 2 metry. Zvíře zahrabalo předníma tlapama do vzduchu. Vint ustoupil o 3 kroky, aby ho pracky nezasáhly a celý bledý znovu zmáčkl spoušť. Tentokrát dezintegrátor tyrannosaura neminul a způsobil, že zvířeti zmizela horní polovina těla. Na neštěstí ale zadní končetiny pokračovaly v pohybu dál. Nastala hrůziplná podívaná. Vyděšený Vint před zvířecím torzem couval, až zakopl a upadl na záda, řval hrůzou, ale obrovitá noha se 4 drápy se neprosně blížila. Pokusil se ještě odkulit po zemi, ale už bylo pozdě. Šok, pocit dušen, bolestivé chřupnutí a pak, konečně sladké nic. Druhá příšera se příliš nestarala o osud svého kolegy a zamířila si to za Natem. Ten na ní vystřelil laserem. Dvakrát zasáhl červeným paprskem tělo, ale zvířeti to nespůsobilo ani tu nejmenší újmu. Pak se Tyrannosaurus rychleji, než by se při jeho hmotnosti dalo předpokládat, schýbl a uchopil Nata předními prackami. Otevřel obrovitou tlamu a ozvalo se křupnutí. Natova hlava zmizela v obří čelisti. Z prázdného krku vytryskl proud krve. Edwin se hrůzou až zalikal, ale pokusil se sám vystřelit. Podržel si pravé zápěstí levou rukou, aby měl přesnější mušku a pak už rychle za sebou následovaly výstřely. Červené paprsky několikrát zasáhl zvíře do hlavy. Příšera k sobě tiskal bezduché tělo své oběti a vydávala přitom jen těžko snesitelný vysoký zvuk. Pak se sesula k zemi. Chvíli sebou ještě křečovitě škubala, ale pak konečně znehybněla. Všichni přítomní zůstali hrůzou ještě dost dlouhou chvíli stál. První se pohnul Edwin. Snažil se vymanit z Vintovy ruky dezintegrátor, ale jen zaklel. Zbraň byla nepoužitelná. Náhle muže zaskočil stín. Vysoko nad jejich hlavami kroužili ptáci s průsvitnými křídly a nepříjemně skřehotali. Hlasitě zvali své kolegy na hostinu. Edwin zareagoval první a vykřikl. Rychle se schovejte v domcích a nezapomeňte si zbraně. Paulman, ještě celý bledý, zasedl k obrazovce videorádia a třesoucí se rukou lovil spojení. Konečně se mu to podařilo. Kapitán služby pro dohled nad primitivními planetami, Mark, stone,